så du vil snart blive en del af vores familie i en fart. Alle vi, der skyder slåen for døren, vi skulle blive lidt fugle fri fra søren. Er du 70 og er lidt på tværs, synger din livsløst på næstsidste vers. Hvis du vil, er vores familie villig til at give plads til en til. Du kunne blive vores allesammens morfar, føle at dit liv det starter forfra. Og giv dig som gave til os. Til at give